mé španělské oceli. Uno, dos a tres. Pani, nebezpečně bleskové reflexy. Gomeři? Ano? Gomeři, podívej. O, fuj, květiny, kdo by poslal něco tak nevkusného? Mezi dary dar největší, jak mňamózní cukrkandl naší cesty spletité, je přátelství, ať nové, či letité. Mňamózní cukrkandl. Kdo takhle mluví? Vínekeovi. Venstín kamarád Lukas a jeho rodiče přijdou dnes na večeři. Lukas. Al. Ale Lukas je chlapecké jméno. Al. Venzdy má za kamarádku kluka. Ale to nic, drahý. Jen dívčí poblouznění. A. Dej je do vody. Matko, Matko, otče, střelila jsem večeři. Venzdy, no to je sladké. Kde pak si ji našla? V zoukoutku. Děkuji, drahoušku. Pojď, Lárči. Připravíme dnes něco skutečně speciálního. A tentokrát to i upečeme. A Gomezi, hosté na večeři. Čerstvé maso. Táti, musím ti říct něco velice důležitého. Ano. Umíš udržet tajemství? Samozřejmě. Podívej. Kdyby to nebyl nesmysl, řekl bych, že to vypadá jako zásnubní prsten. Co se mi snažíš naznačit? Lukas si mě chce vzít. Co kdo? Lukas Bínek mě miluje a chce si mě vzít. A ty si chceš vzít jeho? Ano, myslím. Myslíš? No tak ještě jsem nepotkala jeho rodiče a on nikdy nepotkal vás. Jen si musím být jistá. Že on je ten pravý. Že spolu budou rodiny vycházet. Říkám, že Lukas musí vědět, do čeho jde. Jak to myslíš? Říkám, že jsme kdo jsme. A oni jsou z Ohája. Oha! Jo. To jde. No a přesně to mám na mysli. Máš pravdu, je to velmi důležité. Musíme to říct tvé matce. Ne! Ale my to musíme říct tvé matce. Tati, bude mít spoustu trapných otázek a celé to zkazí. Ty nechceš, abych řekl tvé matce, že se budeš vdávat? Po večeři. Až budeme jedna velká rodina, pak jim to řekneme. Ale já jsem před tvou matkou neměl nikdy žádné tajnosti. Tati, prosím, jestli mě máš rád. Ale... Máš mě rád, tati. Jsou dvě věci, které nestrpím. Říct neženě své, říct neceři vlastní. Tak co teď k čertu vymyslím? Uvědomuješ si, co po mně žádáš? Tati, jedno malé mini tajemství. Prosím. Dobrá. Slibuju, neřeknu to tvé matce. Díky, tati. Jedno. Naše malé tajemství. Ano. Ano, naše malé tajemství.